أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. سورة المائدة لسه سيرا أوله سكي سلور مسلی بیانولی تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ او نزور العباد دو مسلی صحیح او دو غلطی تحریمات اللہ اللہ چکم سیزنا حرام کری دی آن حرام گنی تحریمات العباد بندگانو چې کوم سیزونه حرام کړی دي هغه حرام مګنی هغه نه فائدہ واخلی. نزور الله چې کوم سیزونه د الله په نوم باندې نظر و نیاز منقتی شکرانی ورکی د عبادت ته او نزور العباد د بندگانو په نوم باندې نظر نیاز منقتی شکرانی مور کوي دا شرک ته. دویم باب کې امور مصلحه ذکر کول. امور مصلحه مومد داد پار د مبلغو دویم باب یو لسم آیات پورې وو. دریم باب نو لسم آیات پورې و دې کې مثال د ناقضینو د عهد بیانې. مثال د ناقضینو د عهد چې چا وعده ماته کړې وي ای پلان نسیو. سلورم باب شپږم آیات پورې په دې کې واقعیا د حابیل او قابیل ذکر کړي چې د حابیل په شان سستۍ ګما چې د ځان حفاظت نه کې ځان نه دفاع نه کې او دا قابیل پشان ظالم کی گما چه خپل رو روجنے. پینزم آن سلورم باب کی مثال دا چا ذکر کئی چه دا اللہ حکم کی سستی کڑوا او پینزم باب کی جزا دا ظالم اونا یعنی رحمت واقع دا حابیل او قابیل. پاگم باب کی تسلی نبی علیہ السلام تا حاری مبلغ تا. اوام باب کی رسن مومنانو تا پا دو سید اہلی کتابو. او دی دینا دیو کمش پیتم آیاتنا اتم ایسا اتم باب شروع کئی رسن اور کئی ناکار ملیانو تا نبی علیہ السلام تا اللہ حکم کئی قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله قل أعطيب عمل صلاة والسلام يا أهل الكتاب وآل كتاب هل تنقمون منا بنگنی تاسو زمنا الا ان مگر دا خبراو آمنا بالله چی مانوڑے مگا پالا باندے وما اپا کتاب نباندے پا کتاب باندے انزل الینا چیرا نگنے شیر مگا تاو وما اپا کتاب نباندے انزل چیرا نگنے شیری من قبل وفا وأن أكثركم فاسقون أو بشكا زياد الساسنا فاسقون ما تنكي لحكم دا الله قل وعوات هل أنبئكم آيا خبرك ما تاسنرا بشر فيبتر حالت من ذلك دینا مصوبتن عند اللہ فیتبار دبدلی لطرف داللانا من لانہ اللہ من حاسوک لانہ اللہ چپلانا چیدلر اللہ وغزبا لئیہ او غصو کی پدبانی وجعلا او گردے منہم القلرتا ندین شادوگان شادوگان و تسوکوی سوکو تبیدوگان وی والو خنان زینا و خین زیران و عبدت تواغوت او تابدار دسر کشو تواغوتو تفسیر ابن کثیر ذکر کئی کل ما عبد من دون اللہ ہر آغشے چید اللہ نا بغیر داغی عبادت کیلیشی اتواغوت تے اولائی کنا کسان شرم مکانن بکتر دی ددرجی وزولو گمرادی عن سوائی سبیل دسیلہ رناو ویزا جاؤکم او کلچ راچی دی تاسوتاو قالو وائی دی آمن نمگ ایمان دوڑے دی وقد دخلو او پتا کی طرح ننوتی دی بالکفر مال کفر سرد کفران وهم دیکنی قد خرجو حالانکی دی ودل دی بیهی سرد کفرنا ودی کفر سران سرد کفر کفر سر راغلی و کفر سر لارو فیدیو نکا جسنگ راغلیو آغسی لارو واللہ آلم آلہ پویگی خپویگی بیما پابانی کانو یک تمون چلی پڑھائیں وطلا اوینمتا کسیرن دیرولنا منہم ددائینا وینمتا دیرولنا منہم ددائینا یساری اونا چی جلتی با کئی نیفی الاسم پا گناہ کے اسم شرکو افعال شرکیا والعدوان او بدعتو زیادت عدوان بدعتو و اکلهم السوحتو او پخورات دری حرامو کی لبیسا ما کانو یعملون خامقا بدعہ جدئی کولاو علام نصفی رحم اللہ مدارک کی لکی دارت دے پا عوامو عوامو با دا حرامو کار کولو لبیسا ما کانو یا ملون خام خوابت دیاج نہیں کولا لولا ینہاہم ولین منکی لیلر لولا ینہاہم الربانیون ولین منکی لیلر خدین دی خلق والاہبار اوحق پرسا علماء اوحق پرسا علماء ان قالهم الاسم دوینا ددید شرکنا ان قالهم الاسم دوینا ددید شرکنا و اکلهم السوحت او خراک ددید حرامنا لبئس ما كانوا يصنعون لبئس ما كانوا يصنعون خمخ بدعات ريكرين. وقالت اليهود او غير اليهوديان يد الله مغلولا لا زال بندي خيرنا لا زال بندي خيرنا غلت ايديهم بنسيري لا سنا ددي دهقنا ولنو فلا ننسيري ددي بما فساو دائم قالو سوائي دائم بل يداو بلکی لاس دا اللہ لسنا دا اللہ مبسوط و تانی یدو قوتو بل يداو بلکی لسنا دا اللہ مبسوط و تانی فراخ دی ينزقو خلقوی کے بحشاو سرنگی کے خوخیشی ولیزیدن او خام خاص کاربکی زیادت تمانا اخکار کولو ہاری اوشی چیدیر کی نو اخکار چلک بیرو نو اخکار کی ما تو لسری سردیر کی نو اخکار چی بنگلہ جوڑا کی موٹر والی زیداد والی ہاری اوشی چی زیاد چیدیر کی گناہ چی سرے کئی کئی ہمیشہ ناخر اخکار چی دنیکے کار سرے کئی چو ڈیرہ چی نخکارہ چی ولیزی دنو او خامس اخکارہ مکی کثیرن پڑھے روکے من امد دینو ما انزل الیکاو آچرا لگنے سے دیتاتاو من ربکا درستانو. قرآن چی قرآن بیان کی قرآن بیان کی ندائی کی بخکارہ کسی سے تغیانن سرکشی و کفرا او کفرا سرکشی او کفر بدے کیو و قرآن کریم دا ترمامیٹر دے دا وطا تخیر کے دا تیمپریشر سمرہ دے قرآن بیان نی تا تو پتہ نہ لگی و جی کلا قرآن بیان سی تا تو پتہ لگی دا دو دونہ تیمپریشر دے و چول خلق لگیا جی دل اوٹوار کا غلوار کا دلوار کا دل موار کا سوال اس کے غوالے کی جتا یو کس قرآن تو وکی نکو پدی مصیبت لگیا جی ولی زیدن نو او خاما خاک کارم کی یو یو پس خبری بل بل پس خبری یو وی دیکھ سڑے لین بل وی دیکھ سڑے لین ولی زیدن نو کسیرم منم او خاما خاک کارم کی ندئی نو و دیر روکی ولی زیدن نو او خاما خاک کارم کی کثیرن پڑیرو کی منہم ددائیناو ما انزل الیکاو آچرا لگنے سے دیتاتاو من ربکا درمتانا تغیانو و کفراو سرکشیو کفراو والقینا بینہم العداوتاو او والقینا اغرزول دمگاو بینہم العداوتا پمیند دیکھ دشمنی اداوت ظاہری دشمنی والبا عزواء آترف گنی اللہ یومیل قیاما ترزی تر قیامت کلما ارک کلا او قدو نارن چی بلکی دی اورا للحرب لپرد جنگ اسفہ اللہ ملکی دلر اللہ ویسانا کوشش کہیں دے پھلا دے پر مگا کے فسادا دورانی واللہ اللہ پاکرے لا حب المفسدین منن کہیں دے فسادیانو سارا دورانی کو ان کو سارا ولو ان آل الكتاب کچر میشا کال کتاب آمنو ایمان روڑے پہلو حرمت باندے وَتَقَوْا اَوْزَانِ بَشْكَرِ دَمْنَهِو دَالَّانَو لَقَفَرْنَا خَمَقَ لَرِكْرِبَ مُنْغَ عَنْهُمْ دَدَيْنَو سَيْعَاتِ مُنْسِبَتُنَا دَدَي وَلَادَقَلْنَاهُمْ اَوْ خَمَقَ دَاخِلْ كُرِبَ مُنْغَ دَيْلَرَو جَنَّاتِ النَّعِيمِ جنتونو تا چڑک پئی دنیمتونو نا ولو انامو کچر بیسک دئی اقامت تورا تا جاری کڑے پزان بانی تورا تاو والانجیل او انجیل او فقل وقی وما انزل الیہم آہا کتاب چلا لگلے سے دے دیتا میر ربیم درد دینا قرآن اس قرآن لا کلو خامقا خوراک پکڑو دی من بھوکیم دپاسا دینا ومن تاسی انزلیہم اولان دل خود دینا برنا اوختنا خو شرف دار کدی دا اللہ پا حکم بانے عمل کرے ہر طرح نن رزق پسی پدو دے رزق موقع او دے اور پسی دے اللہ وی کتاس و زمان تابیداری کرے زمان کتاب تابیداری مکرے نن برا حکمتنا ممیدر بانے خوراکو نکلو لآکلو من باقیم خاما خاخرو لیوے اپد ایبان میں من فوقیم نپاس دینا برنا من باران نورل ومن پاسیان سلیہم اولان دینا خود دینا فسنن بای موترا مکہ کرا ضرورن کریو من امباسیان دینا امت مقتصدا امت تولید مقتصدا انصاف دارا درمیانا وکثیر منهم اوڑید دینا سا آم یا ملون بد آن چی دئیے گئی اس نام ہی سری رینا تسلی مبلغ تا اور نبی علیہ السلام تا اور حاریہ مبلغ تا نبی علیہ السلام تا اللہ حکم کئی لالا کتاب قلب تور سوا یا ایو الرسول اے پیغمبر علیہ السلام بلغ ورسوا بلغ سیرال عمر بلاغوی رسول اللہ بلغ غرسا تبلیغو کاؤ دستی تبلیغو کاؤ ما انزل الیکا من ربکو دہا کتاباں چلا لگلے سے دیتا تاؤ من ربکا دربستانا دا قرآن تبلیغو کا قرآن خلقو تورستوا وَإِلَّمْ تَفَلْ او کچھر تاٹول بیانو نکو وما بلنا ترسالتا نعن رسولتا پیغمد اللہ واللہ یاسمکا او اللہ بس کئی تالرا من انا او اللہ بس کئی تالرا من انا دخلقنا حفاظت پا اللہ ستا کئی ان اللہ بیسکا اللہ پاکا لا یاد القوم الكافرین تو دیکھنا کہ قوم نہ کافران ہوتا ہوں قل اوہاتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا آل الکتاب و آل کتاب لتم نیتا سوانا جائن پہی دین ماننے حتا تکی متورا چاہو تلے پوری دیجاری کیتا سو تورا چاہو والانجیل او انجیل وما انزل الیکم آجنا لگنے سے دیتا ستا میرا بکم درمتا سنا قرآن ولیزیدن او خام خاص کارم کی کثیر منم پڑی رکی ردین ما ہا کتاب انزل الیکم چرا لگنے سے دیتا تا قرآن جی بیان کی نبدی کی بخکار کی سچے وَلَنْزِيدَنَّا او خَامَ خَاسْ كَارَمَكِ كَسِيرًا پَرْدِ رُكِ مِنْهُمْ دَدَئِنَا مَا اُنزِلَ إِلَيْكَا كِتَانْ چِلَا نِگِنِ شَهْدِ تَعْتَا مِرَ بِكَ دَرَمْسَانَا قرآن جیسا بیان کی نبدی کی بخکار کی سچے سُغِيَانَا وَكُفْرَا سَرْكِشِيَا وَكُفْرَا فلا تأسا فاسمان جن کے گاؤں علا القوم الكافرین فقوم نکافران ماننے ان اللذین بے شکہا کسان آمن کی ایمان روڑے پخلا ماننے یا ایمان روڑے پخوانو کتابنو والذین اوها کسان هادو یهودیان دی والصابعون بیدین دی والنصارا نصارا دی صابعین امتیان دی ابراہیم علیہ السلام نصارا قوم دا عیسیٰ علیہ السلام من سید آغشانا آمنا باللہ ایمان روڑی دزرنا پا اللہ باننی وَلْيَوْمِ الْآخِرَ فُرَدَ آخِرَتْ بَانْنِي وَعَمِلَ سْوَالِيًا او عَمَلِ قَرِلِنِكَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَسْنَبَوِي شَرَفَ دَيْبَانِي فَ دُنِيَا كِي وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نَوَدِي غَنْجَنْشِي وَلَقَرْ آخَذَنَا فَدَاكِي سَرَاخِشِ وَمُنَا مِيثَاقَ وَدَمَدُ تَبَنِي إِسْرَائِيلَ دَبَنِي إِسْرَائِيلُنَا وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ بَمْغَيْلِهِمْ دَيْتَاهُ رُسُلَا أَنْبِيَا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كُلَّمَا أَرْكَلَا جَاءَهُمْ چِرَاغِ دَيْتَا رَسُولٌ پِيَمْبَرَاهُ بِمَا فَا أَحْكَامُ مَانِي لا تهوا جنفقوا انفسهم ظلموا ذلئ فريقا كذبوا فريقا يودلا كذبوا درودن قولا بني وفريقا نابلا دل يقتلون وجل بني وحسبوا اغمانوا قدي الا تكونا جنبشي فتنة شركا عذاب الا تكون فتنة دلتا فتنا پا مانا رعزاو وحسیبو اگمانو کو دئیم اللہ یکونا جنما جی فتنا تن عذاب دئی لرا فعمونو لاندسو دئی دا حقنا وصمو کانسو دئی دا حقنا سمتا باللہ بیا میرا بانیو کاللہ علیہم پاوی باننی سمامو بیا لاندسو وصمو کانسو كثيرٌ منهم ددينا والله بصيرٌ بما يعملون الله لدن كده باباني جنيه كوين لقد كفر الذين داكي سر كفر كنوا كسانو قالوا جين باغين إن الله بشك الله پاكو والمسيح ابن مريم ده عيسى عليه السلام ده دبير مريم وقال المسيح اقول عيسى عليه السلام يا بني اسرائيل يا اولاد يعقوب عليه السلام اعبدوا الله عبادتكم الى الله عبادت ولا سامك يا الله تا ينا لو توبك الى الله نا تما لو توبك الى الله نا منا لو توبك الى الله سنا ربی جنب زمانے و ربکم و رب تاسو دے انہو شاندہ دے مائی شرک باللہ مشرک بانی جنب حرام دے اللہ ہوئی انہو شاندہ دے مائی شرک باللہ چاچی شرک کدا اللہ سراؤ چاچی صدا پلا کدا اللہ سراؤ فقد حرم اللہ پس پتا کی جا حرام کرے دے اللہ علیل جنتا بدبانی جنتا وماواہ النار اور زیدد جرے اور دے ومالی ظالمینوں نیتے ظالمانو مشرکانو لرا من انسوان سکم دادی لقد کفر اللذین تاکی کنا کفر کرے واکسانو قالو جرے الباغین ان الله بشكل لا پاکو سالس و سلاسا درم ددرونن عیسیٰ علیہ السلام ناغمور بی بی مریم او اللہ و ایداد ری خلیان دی وما من الانگا عیسیان وی اللہ و ایداد کفر خبر را لقد کفر الذین دا کیسر کفر کنیو حاکسانو قالو جویل باغی ان الله بشك الله پاکو سالس و سلاسا درین ددرون لے وما من اله او نشه بل مددگار الا اله واحد مگر مددگار یک یو دے و ان لم ينتهوا کجر من نشدئی اما داغنا یقولونا سوائی لیمسن الذین خواب خواب رسی گیا کسانو دا کفرو چه کافران دی منهم لدین عذاب علیم عذاب دندناکو افلا یتوبونا آیا دین را کردی الاللہ اللہ تا تاب یتوبو را کردی دو توی افلا یتوبونا آیا نرا کردی الاللہ اللہ تا ویستغفرونا او ربنا نواری نیدا اللہ ناو واللہ غفور رحیم او اللہ بخون کے محروبان نے مل مسیح ابن مریم او ندے عیسیٰ علیہ السلام زیدہ دیب مریم اللہ رسول مگل اصحاد دید اللہ قر خلطو فتاکی انسرا کسری من قبل الرسول مکنتنا انبیاء علیہم السلام و امو صدیقا امو تدری سینیوا کانا اودا دوارا یا کلان اسلام خوالو لبنی دوارو خوراکا رد پنسوارو عیسیٰ علیہ السلام او بی بی مریم تاغی دوارا خدایانوی دوارو تا اللہ دوارا خوراک کولو کانا او دوارا موروزین یا کلان اتوام خوالو بلے دوالو خوراکاو انظر اگنا کیفن بین لہم آیات سرنگ بیانم ندیل را دلائل سم انظر بیا اگنا انا اعفقون کم ترم توالو ایسو دید حقنا قل او آیات پیمبر لے صلاة والسلام اتابدونا من دون اللہ آیا عبادت کو ایتا صبح غید اللہ نو مالا ایم لیکو لکم آچے واق دار نبی تا صدہ پاراو زرن ولا نفاو زرن دا زرر لرکولو ولا نفاو نفید رسولو اللہ والا دا اختیار ندے ورک کرے واللہ اللہ پاکنے ہوا السمیع العلیم دے ریدن کے والیم دے قل اوہواتے پیمبر علیہ السلام و السلام یا اہل الكتاب و اہل کتاب لا تغلو زیادے مکوئیں بیدت مکوئیں سیسی رحم اللہ دور منصور کی معنی کہ لا تغلو لا تبتدیو لا تغلو بیدت مکوئیں فی دینکم فدین ساس ہوکیں غیر الحق کے نامناسبوں ولا تتبعوا اهواء قوم ولا تتبعوا تمنار مكوي اهواء قوم خيالات قوم قد ضلوا بداكي شرا گمراهو دي من قبل فقوا وضلوا كثيرا گمراه كريو ديرو لنا وضلوا عن سواء السبيل او گمراهو ده سملارنا لئن الذين فلان تيريا كسان كبروا تكافران دي من بني إسرائيل دا بني إسرائيل ناو على لسان داود ناو وجبا داود علیہ السلام وعيسى ابن مريم وجبا عيسى علیہ السلام زيد ابن مريم ذلك بما عصوا ناتیو بیما پساؤں دائیں آسوں تینا فرمان او دائیں وکانو یا تدون او دائی دہتنا زیادے کون کی آزیادے سے ہو آگا داؤ کانو او دائیں لایتنا ہاناو چی نبا منکول دائی خلقاو نبا منکول خلق لراو امون کرند نارواناو فعلوہو یہ کول ما خلق دینا رو لراؤ لبئس ما کانو یفعلون خواہ خوابت دیوا چی دی کولاؤ تراغین و تکسیرم منم پڑھے رکید دیناؤ يتولون الذين چی آروی دیا کسانو لراؤ آوری دی یتولونا چی آوری دی الَّذین ها کسانو داؤ کفرو چی کافران دی حسن مانا یتولونا الَّذین کفرو دوستی گئی کافرانو سراؤ آوری کافرانو تا یعنی دوستی گئی کافرانو سراؤ لبئسا ما قدمت لهم لبئسا خاو خابت ما قدمت لهم آتی مکری گلی دیل انفسهم نکنو دلی انسخت اللہ چی غنسو کی اللہ لیم پدی بانی وفی العذاب هم خالدون وفازاب کی مدیوی ہمیشہ ولو کانو کچروی دی کچروی دی یؤمنون باللہ ایمان روڑے پا اللہ بانی والنبی اپنبی علیہ السلام وما انزل اليهم او فامن تلالگری سے دیدتا متخذوهم نبو نیولے دیدے کافران لرا اولیاء آفدو سیسارا ولیکن کثیر منهم ولیکن جاد دینا فاسقون ما توکید حکم دا اللہ لتجدن خامقام مبتا اشدن ناسین زیادت دا خلقنا عداتا پا دشمنائے کے للذین آمن حاکسان لرچ مومنان دی یہود یہودیان والذین آکسان اجرم کوچ مشرکان دی ولتجدن خام خامومی مرتا اقربا دینی دید دینا معدتا پا دوستائے کے للذین هاکسان لرا آمنوا چه مؤمنان دی الذین هاکسان قالوا چه وئیدئی انا نسوارا مونگا امدادیان تدین دا اللہیو مونگا نسوارایو ذالکا دا دیو جیناو بی انا منهم بیشکا بازی تدیناو قیسی سینا طلبگا دیدا حقا ورحبانا اپنی خودن کی دا دنیا وانم بے سکتے لا یستکبرون زان غسن گنی ویزا سمیو او کلا چواری دے ما انزلے لرسول ہا کتاب چلنے گلے شیر پیمبر نے سلام تا ترازین وطا آیونہم سگے دے سفیدو دارے بوئی من دمید اخناو مما دوجد آغین عرفو من الخاق شو پی جندل دیت حقنا یقولنا وائدئی ربنا ارمازنگا آمنا مغیمان دولنے فاکتبنا فرسولی کمگا ما شاہدین سرد موحدینو شد توحید جوئی کئی وما لنا سری منگرا لا نؤمن باللہ کی من ترنگا پا اللہ بانی وما جاءنا اپا بانی چناغلی دمگتا من الحق دا حقنا ونتما اوتمکنگا امیسا تنگا ایو دخلنا ربنا اداخل بکنگنا رب دمگا مال قوم الصالحین سرد قوم دنکانو بشارت ترکی زیرے فاسابہم اللہ نعبرسول دیتا اللہ عبرسول دیتا اللہ یا بدبوک دیتا اللہ سواب بدلیت ہوئی فاسابہم اللہ فاس بدبوک دیتا اللہ بما پسبب دار کلیم قادو چویل بلی جناتن او بدلتوا جناتن جنتناو تجنی چنوان بیمنتان تیال انہارو لانے دونو داغینا نہروناو خالدین فیہا میشوئی پنیکن وزالک جزاء المحسنین او دابت دنیکانو دا دموحدینو داو تخویف و غسرو لسم ایسا دیدن آخر پوری او پا دیل سمیسا کی آسلور مسئلے دیا دوبارہ بیانی کمی سے اول ایسا کی بیان کروی آسلور آر مسئلے دیا ماس کئی دوبارہ بیانی صورت ختمی تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ اور نزور العباد او اس تفریف اور کئی اول کے والنزعنا دا آیات چرے دا آخری آیات چرے دا نحن ایسی لسم ایسا بیا اور بسی آئیو اللذین آمنون شروع کی والنزعنا دیکھ تفریف اور کئی والنزعنا کسان کفرو جکا فراندی وکذبو بی آیاتنا اور در ازن کے اکڑی پاتنو زنگا اولائکا صحاب الجحیم دا کسان جہنمی آنجی اولائکا نا کسان اصحاب الجحیم دوستان دا جہنم دی پدی مانا اعتراض رات دو جہنم سے دوستانا چی دوست سرے تکلیف نو اٹھیں سوزائی دینا نو حاصل مانم نو کو اصحاب الجحیم جہنمی آنجی اس لسم ایسا دے دینا آخرہ پوری دیکھ آسل اور مسئلے بیانے اور رد کے یہ تحریمات ملے بات یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو اے مومنانو لا تحرمو محرمو ایم بندوئیم تو ای بات پاکی دناو ما احل اللہ لکم حاجی علال کردی رو کردی اللہ تاکتو لراو ولا تعتدوا زیادتی مکوئی پخلو حرمت کے ان اللہ بے شک اللہ پاک لا یحب المعتدین منن کئی دن زیادتی کو ان کو سراؤ وکلو اخری مما دہغنا رزقکم اللہ کی درکڑی تاسو تا اللہ رزق درکڑے دے تاسو تا اللہ حلالاً طیباً حلال پاکاو چی حلال بھی او پاکنی کلے اوچھے حلال بھی او پاکنی کلے پاک بھی او حلال بھی ندا سے چی اوخ رئی چی حلال بھی او پاکنی لکے اوچھے حلال بھی وامی کا گرد بیزا دا حلال چیزو نری اوچھے کلے دا غیر اللہ پنم باندے دے منخ سے کور کر یار فلانی بابا پنو نو اس پاک نے لے دیا حرام سے نو کہتا دے حلال کی تدبیر بھی ہوئے والتا پاک نے لے حرام سے کلے اسے پاک بھی اور حلال نہیں لکا یو سرے خار رو نہیں تھی تدبیر بھی بانے ہوئی حلالی کو خوام نے لال صفا پاکی نو حالتا حلال نے لے اللہ ہوئی دا سے چھے او قرآن چاہ حلال بھی او پاک نہیں وَقُلُوا اُقْرَيْمِ اِمَّا دَاغِنَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ چِ رِزَقْ لَنْكَرِ تَعْسُتَا اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا حَلَالًا پَاکَو وَتَقُوا اللَّهُ اَوْ اُعِرِقِنْدَ اللَّهُ الَّذِي لَهَا وَذَاتْنَا أَنْتُمْ يَيْتَاسُ بِهِ فَدْبَانِ مُؤْمِنُونَ ایمان نولنکی لا يؤاخذكم الله اس کفارہ قسم ذکر کی لا يؤاخذكم الله ننسی تاسل اللہ باللغی فقط ایسر بی ایمانکم فقسمن تاسو کے ولیکن يؤاخذكم ولیکن نسی تاسل رہو بما پابنی اقتتم الائمان چکس کری تاسو قسم آؤ بات ایسی تک کیا کلن قسم پخرے قسم پخرے ارادہ نہیں آتی تک کیا کلن واللہ چی قسم پخرے پھر یہ مواخذہ نہیں تھا ولیکن یواخذکم ولیکن نیسی تاسل رہو بما پا قسم بانی آقن تم الائمان کی قس کری ارادہ کری تاسل قسم آؤ قسم دیو خرو قسم دی مات کو لائے کفارہ ورکا کفارہ دار فکفارتو پس کفارہ دارے کسامان کی ماتے کو اتعام ہونڈوڑے ورکولی آشانتی مساکینا لسمی سکینا نتا آشانتی مساکینا لسمی سکینا نتا لسمی سکینا نتا ڈوڑے ورکولی من آزت درمیانو ما تو تے مونا آج روڑے اور کوئی تاسو اہلیکم خل آل تا خلو بچوتا خلو بچوتا چکمہ روڑے اور کے آدھائی دور کا ما تو تے مونا اہلیکم آج روڑے اور کوئی تاسو خلو بچوتا او کسوتا ہم یا جامع اور کلنی دیتا او تحریر رقبا یا زادو لیل غلاما فمن لم یجد فسیاتی المنتل فسیامن روجی بنی دین سلاسط ایام اندر ورزین ذالکا کفارت ایمانکم دا کفارت القسم انتاسو اذا حلبتم کلات قسم اخریتاسو او بیمات کی وافضو ایمانکم او حفاظتو کئینا قسمونو قلو قسم مقرا او که قسم دیو قرمات چکو نیا کفارا ورکا کذالک اندارنگی بیین اللہ بیانی اللہ لکم تاسو لرا آیاتی آیاتنا قل دلائل قلو لعلکم تذکرون خامخاچی شکر باسی تاسو اسوات تحریمات اللہ اللہ چی کم سیزونا حرام کری دی آن حرام ہو گرنی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو انما الخمر یقنن کل شرابو والمیسر وقل جوالی والانساب و دربارن توللو والازلام و قسمت ما لبول فغشباننی رجسن پلیتی من عمل شیطان دا عمل شیطان ندی رجسن رجس یو رجس تیو نجس تی رجس آو پلیتی توی کی پلیتن یو سقابویم تی لکا بولو او نجس آو پلیتی توی کی بویم پکینی او پلیتی انما المشرکون نجسن سوری توبہ کیوئی مشرکان پلیتی نو بوی خونا کئی رجس آو پلیتی چاہا بویم کئی او پلیس می درگاونا تا جیوڑی نظر منف تا شکرانا اللہوی دا رجس تے رجس ام من عملی شیطانی دا پلیس تی بول دی دا عمل شیطان ننی او خلق موتا بولوی وی دا دا بابا خورده دا خورده دا فارسی لفظ دی خورده خورده شوی چې یو څه او خلل چې او خېټه تلار چې ناغینا سجول دی بیا فوزله دی جوړه کی بول دی جوړی کی بیا وېدا بابا خوردل را بابا غللی دیمته غلوي قران مته وې رجتون بول دی پلیتی مینا منی شیطانې او خوري خلق الله وېدا نظر د غیر الله د بابا پون د غیر الله پون چې منف پر ور کدا بس پیتم نه دا بزمکا کی خاکے دا بول دی رجز ام من عملی شیطانی پلیتی بول دی دا عمل شیطانی فجل تنبوہ نزان بکی درینو لعلکم تفلحون خامکا چتا سو کامیان سی انما یرید شیطانو یقنان ارادہ لری شیطان ایو کیا چی واشی بینکم اللہ دعوتاو پمیر ساسو کی ظاہری دشمنی والبا حضو آآ اوترب گنی دزر دشمنی فیل خامنے پس کلن شرابو کی والمیسر او پکولو دا جوارائے کی ویسوتا کمو بن کتاسو نران ذکر اللہ دا کتاب دا اللہ نا ذکرو نر قرآن نمدے سوال سمجھ بارا جی شروع کی گی اول مکن ہم آیا کی ہوئی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یقیناً ہم گنا لگلے دے قرآن ہم گا خام خالا دے قرآن حفاظت کو قرآن ہم گنا لگلے دے ہم گا حفاظت کو ذکر سورہ انبیاء کی ہوئی واللہ سمجھ بارا پنزو سمیت کے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا اذا قران وهذا ذكر اذا قران مبارك برك كتاب من كن كتاب انزلنا لغرم دليل هذا ذكر دا ذکر دا قران نو ذکر دا قران نوم دی دل تو وی وای سودا کو مو باندي تا سنارو ان ذکر الله دا کتاب دا الله نو وان صلات او دمان زنا عبادت بدنیو نو شراب او جواری دا دا الله دا یاد نا بندي عبادت بدنی نه بندي مالی نه بندي فَهَلْ أَنْتُمْ زَجَرُوا كِي رَكْنَا فَهَلْ أَنْتُمْ آيَا يَيْتَاسُ مُنْتَهُونَ مَنَا كِي دُنْكِ آيَا يَيْتَاسُ مَنَا كِي دُنْكِ دری شراب و جوارائنا دا فریق دی دا دینا منا سی وَاتِعُ اللَّهَ وَاتِعُ الرَّسُولُ او تابداری کوئی دا اللہ تابداری کوئی دا پیغمبر علیہ السلام دا اللہ تابداری کوئی او د پیغمبر علیہ السلام تابعداری کوي واطيع الله او تابعداری کوي د الله واطيع الرسول او تابعداری کوي د پیغمبر علیہ السلام د الله د پیغمبر تابعداری کوي وحذروا او اوهري گئی د الله نه د مخالفت د الله نه د الله نه اوهري گئی او د الله د مخالفت نه اوهري گئی دا اللہ مخالفت مکوئی او کتواؤڑی دی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پَسْكَ چِرْوَاؤڑِ دَلِيْتَانْسُ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پَسْكَ چِرْوَاؤڑِ دَلِيْتَانْسُ کتواؤڑی دی نو اللہ وی زمان سے نقصان نشے کولے فَعْلَمُونَ پُوِسَئِ اَنَّمَا يَقِينًا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ پیغمبر دا اللہ رسول دی اختیارا نبی علیہ السلام دا بڑی اٹھی دا رسول دی ذکر مخ کی آیت کیا تا کہ وطوئے یا ایو رسولو بلغ ما انزل الیک من ربک اے پیغمبر صلات و السلام بلغ قرآن مخ کی آیت کیا تا کہ پک پیدا کی تیسو یا ایو رسولو اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام بلغ ورسو ما انزل الیک من ربک ها کتابا چرا لگنے سے دیتا تا میرا بکا درمستانا دا اللہ کتاب و خلق و تورسو نبی علیہ السلام تا اللہ اشتاکار رسولی کدی واری دل او دین منی فائن تولے تم پس کے چلے واری دل انتانسو فالمون پوئی سی انما یقینن علا رسولنا البلاغ المبین فپیعمبر زمانی رسول لی اختارا زمان پیعمبر باندی دا قرآن تبلیغ دے او نبی علیہ السلام تعالیٰ و سوری رات دیا لسم اسکارا سلیفتم ایت کے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ فَإِنَّمَا پَسْ يَقِنًا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تَعْبَانِ رَسُولِ دَلَّانَ كِتَابَ وَعَلَيْنَا الْحِسَابَ مُمَّنِ حِسَابَ لے مُمَّنِ حِسَابَ کو ساکار حساب نے ساکار رسول دلاللہ کتاب رسوا فَعَلُوا ذَتَمُوا فَعَلَمُونَ پُوِسَئِ انما یقینا على رسولنا البلاغ المبين فپیغمبر زمانی تبلیغ دے اخکارا رسول نے اخکارا لیسا للذین نسر پاک سانبانی آمنو چی مومنانی و عمل صالحات او عمل کرنی کو جناحن گناہ فیما پاک توائمون کی خوڑ لیدئی فیما پاکی صاحبو چی خوڑنی لیدئی پاپا ازاما تقاو کلا چی زان ساتی لشرکنا تقوا جامعی لفظو ازاما تقاو کلا چی زان مکی زشرکنا و آمن او ایمان روڑے لے ایمان روڑے لی و آمن ازوال حاتی و ملکنی رینے کاؤ سمت تقاو بیا زان ساتی لشبہاتو ناؤ وآمنوا او ایمان روڑی ثم تقوم بیا امر کئی بتقوا سرا یو بلتاو خفل زان مر کئی نورو تا امر کئی بتقوا سرا وآحسنوا او نیکی کئی امر بالمعروف کئی او نحن المنکر کئی زان سرم نیکی کئی او خلق سرم احسان کئی وآحسنوا او نیکی کئی احسان کئی زان سرا خلق سرا والله يحب المحسنين الله من كيد لكانوا سراو يا أيها الذين آمنوا اي مؤمنانو ليبلونكم الله لم تكن تكي سقلا او كم نخطابا ليبلونكم الله خامق امتحان كي فتاس باني الله بشيء من السوير ويوشي سرا دخكارنا تنالو ایدیکم چرسی دیتا لسنت تانسو ورما حکم وغشی تانسو لعلم اللہ دیر پارا چسکار کی اللہ یعلم اقمانا دیت حرا دا اللہ علم کیسا چیزنگ علم کی راولی لعلم اللہ دیر پارا چسکار کی اللہ من حوثو کی خافو چرگی دالنا بالغیب ندیداؤں فمنعو تداؤں فسچاتی زیادیو کو بعد ذالکا پس دیناؤں فلہو عذاب علیم فسچرے دلر عذاب دردناکاؤں یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو لا تقتلوا الصیدا موجن اخکاراؤں وانتم حرم فدا سے حال کے چیئی تاسو پا احرام کے ومن قتلو چاچو وجنو دیخکار لراؤ منکم نتاسو نمتعمنن پا قصراؤ قصدن فجزاؤن پا سزارا لیسل ما پشانناوی قتلا چی وجلیوی منن نامی لچار پیانوناو یاکمو فی سلم قیدیه پنی سراؤ زوا عدل منکم دوگت انصاف دار زتا سنو زوا عدل دوگت انصاف دار منکم زتا سنو حدیم بالغ القامت حدیم پیسکشی بالغ القامت شرسید ان کی مناتا او کفارتو یا کفارو کنی توام و مساکینو توام خوراک میں سکینانو تاو او عدلو یا برابرو ذالکہ دری سیام انروجے بنی سیلی ازو قانے پانچو سکئی اسکی وبالا سزاو عذاب انجام امری لکار پل اکم غلط کیار کئی جدئی سزاو تمیلوشی اف اللہ افکڑی دا اللہ اما دا غنا صلافو چی موقع تیر سیلی دا حرام والینا ومن آدھا سوکروں کا زیدو اوساو فینتقم اللہ نبدب واقلی اللہ من حددنا واللہ اولا پاکر عزیز انتقام عزیز مغالب دیز انتقام خاند بدل خیصولے اوہل لکم روا دیتا سن رو سید البحر اخکار دا دریاماو و تعامو ہوا خوراک دری دریاماو مطاع لکم فیدر تا سن پارا ولی سیارا اور پارا مسافرو و حرم علیکم او حرام کریشی پتا سباننی سید البحر اخکار دا اوچی ما دم تم تصبر چیتا سو خرما پا احرام کے واتقوا اللہ اللہی اویرے گئی دا اللہ ویزاتنا الین چلی اللہ تا تحن شرون جمکل وشیتا سو جال اللہ کامتا بیت الحراما گردو لید اللہ خانکا ما کورد عزتا قیاما لنناسے دپارا دا پاتی کی دو دا خلقو وشار الحراما قیاما لنناسے دپارا دو سی دو دپاتی کی دو دا خلقو وشعر الحرام امیاش زیزتا والحدی او پیس کشی والقلائد او امبیل دارا قربانی سرے کئی غارت و تامبیل واتی ذالکا داتی لیتا لمو دیر پارا چی پوئی تانسو ان اللہ میں زکا اللہ پاکو یا لمو پوئی ما پابانی بی سماواتی چی پاسمن کی وما فی الاردو آہا چی پزمکو کیلی وان اللہ بے شک اللہ پاکو بکل شئین علیم پاری ہوں سیزبانی پویلے ایلو پوشی ان اللہ یقینن اللہ شدید العقاب سخت عذاب والے وان اللہ بے شک اللہ پاکو غفور الرحیم بخون کے مہربان نے مال الرسول کسو کی منینن تو قرآن بیانوا او نبی علیہ السلام نے تسلی ورکی تاکار رسول دی مال الرسول نسر پی پیغمبر علیہ السلام باننی الا البلا مگر رسول دی دا اللہ کتابا تبلیغ دینا قرآن واللہ یعلم او اللہ پویگی ما پابانی تبدونا کی اخکارک ویتانسو وما تکتمون واجبت ویتانسو رکی پا نزور العباد باندی بندگانو کم سیزونا دا بندگانو پنم باندی کم سیزونا ورکی نظر دا غیر اللہ منفی شکرانی دا انبیاء علیہ السلام پنم دا پیریانو پنم دا اولیاء پنم دا اللہ نا بغیر دا مخلوق پارچا پنم باندی تی پاگے باندی رس کئی قل اوعاتیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا یتن خبیزو نری برابر پلیتو و طیب و پاکو ولو آجم کانگر کے تاجب کے تیتالرو کسرت الخبیز زیادوانے در پلیتو فتق اللہ پس اویلی گئی دا اللہ نو یا اولی الالباب اے خاندان داخلنو لعلکم تفلحون خواب خاشی تاسو کامیان کئی دا اللہ نو یری گئی فتق اللہ پس اویلی گئی دا اللہ نو یا اولی الالباب اے خاندان داخلنو لعلکم تفلحون خواب خاشی کامیان کئی تاسو اس ادب خی مومنانو تا یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو اے ایمان والو لا تسألو تپوس مکوئی ان اسیاء لڈیرو سیدنو ان تبدلکم ککارشی تاسو تاو تسو اکم بدبا اگنی تاسو یا خفبا کی تاسو لراؤ ان تبدلکم ککارشی تاسو لراؤ تسوکم نخفب کتا سلراؤں و ان تسألون او کجر تپوسو کتاسو عنہ دے بارکی حین نزل القرآن کلچ بیانی جی قرآن تبدلکم کارب شتا سلراؤں آسی اعتراضی نسکے چیر ادا ترجمہ غلط کیا فلانے نے قرآن بیانی کی راستہ و توقعی دا سازہ کے ذرکی سے کم سکونے آغا بطول دی وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا اَوْ تَبُوزُوا كَيْتَاسُوا بَبَارَا دَلِكِ حِينَ يُنَزَلُ الْقُرْآنُ وَقَرَا جِ بَيَانِ جِ قُرْآن نُزُول خُبُرَ شَئِرِ يُنَزَلُ مَعْنَا بَيَانِ حِينَ يُنَزَلُ الْقُرْآنُ قَرَا جِ بَيَانِ جِ قُرْآن تو بدا لکم کار مشیدان سلراؤں اف اللہ افکرین دا اللہ عنہ ددیناؤں افکرین دا اللہ داغینا جتا تو مکی تا پسینا کری بیزایا واللہ وفور حلیم اللہ بخون کے برد باندے قدن سالہا قوم تاکی سرا تپوس کرے قوم من قبلکم مکینا تا سناؤں بے فیدی ثم اصبحوا بيوغدين دين بها فريباني كافرين منكر بيا منكر باغي باني منكو تيمسر بيا سبقو بانغوين